け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 復活ついにフリーザと戦うべくふるさとナメック星にピッコロが降り立っただが さあ三つ目の願いを言え この俺を不老不死にするんだ。フリーザに殺されたいのか。 長老の寿命が尽き、三つ目の願いが叶わぬまま、スーパーシェンロンは消えてしまった。そして、さらに最悪の事態が。 やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を打ち砕いてくれました。 最強戦士の誕生か。ネイルとピッコロが合体。 W jedności siła. Kto wam pozwolił wziąć moje kryształowe kule? Zastanawiam się, jak was ukarać. I pomyśleć, że w chwili, gdy moje marzenie miało się urzeczywistnić, kryształowe kule zamieniły się w kamienie. Co za pech. Przyznaj, Vegeta, że jesteś tak samo rozczarowany jak ja. Szczerze mówiąc, nie przypuszczałem, że sytuacja tak się rozwinie. Nigdy wam tego nie wybaczę. Zapłacicie mi za to. Przekonacie się, durnie, że ze mną się nie igra. Oszukaliście mnie. Już ja was odpowiednio ukażę. Cudownie. Nareszcie poznaliśmy twoje prawdziwe oblicze. Zapominasz, że ja potrafię być groźny. Nie uda ci się mnie tak łatwo pokonać. Jesteś bardzo pewny siebie. Nie wiesz jednak, że z moją potęgą nikt nie może rywalizować. Zaraz ci to udowodnię. Widziałeś, jaką energią emanuje? Mam wrażenie, że Frezer jest trudniejszym przeciwnikiem niż przypuszczałem. Mógłby sam pokonać niejedną armię. Czuję, że nasi przyjaciele mają kłopoty. Trzeba ich ratować. Jest ubrany tak samo jak ja. To na pewno jakiś tubylec. Niebawem wyzionie ducha. Poznaję cię. Jesteś szatanem serduszko, tym, który zginął i odzyskał życie. Cieszę się, że ich życzenie mogło się ziścić. Dzięki tobie, przyjaciele, którzy ponieśli śmierć w walce, ożyją. Znasz całą historię. Nie mam czasu, nie mogę się teraz tobą zająć. Muszę koniecznie pomóc dzieciakom. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Poczekaj. Muszę ci coś wyznać. Widziałem cię w akcji. Jesteś od nas o wiele silniejszy, naprawdę. Pomyślałem, że gdybyś zgodził się połączyć swoją siłę z energią naszego wielkiego wodza. To co? Wówczas z pewnością pokonałbyś Frezera. Chcesz powiedzieć, że gdybym nasze ciała i siły połączył z naszym Panem Wszechmogącym, byłbym w stanie powalić tego straszliwego tyrana Frezera? Tak, udało mu się mnie pokonać. Niedługo umrę. Przekonałem się, do czego jest zdolny. Wiem też, na co stać ciebie. Za późno. Nigdy nie połączę się z moim drugim ja. Wiele razy próbowałem. Nie udało się. Połącz się ze mną. Razem mamy szansę wygrać. Jestem ostatnim wojownikiem tej planety. Innych zabili obcy przybysze. Poważnie? A to łotry. Pomyśl, jeżeli połączymy nasze siły, będziemy o wiele mocniejsi. Nie podoba mi się to. Jestem dumny i ambitny. Zamierzam sam pokonać tyrana Frezera. Jak wolisz. Musisz się szybko zdecydować. Pozostało mi już niewiele czasu. Kiedy umrę, nie będę mógł ci pomóc. Jeżeli zmienisz zdanie, połóż dłoń na moim ramieniu. Nie obawiaj się, twoja osobowość się nie zmieni. Będę substytutem twojej osoby. Ty pozostaniesz sobą. Mogę ci zaufać? Jeżeli mi nie wierzysz, zostaw mnie i idź ryzykować życie w walce z Frezerem. Zgoda, spróbuję. Jeżeli zacznie się coś dziać, co mi się nie spodoba, wykończę cię. Jak śmiesz zwracać się do mnie takim tonem? To ja pragnę ci pomóc w pokonaniu naszego największego wroga, a ty tak mnie traktujesz? Mam nadzieję, że nie chcesz mnie oszukać. Mówiłem ci, możesz mi zaufać. Razem zdołamy pokonać tyrana. Wolałbym sam to zrobić. Od dawna marzę, by położyć go na obie łopatki. Niesamowite. Co za moc. Czuję się zdolny przenosić góry i lasy. Przekazywanie energii to najpiękniejszy wynalazek. Teraz mógłbym pokonać największego kolosa. Z pewnością czeka mnie zwycięstwo. Osiągnąłem szczyt możliwości. Jestem gotów na wszystko. Rozumiesz? Jak tak dalej pójdzie, Vegeta zginie. Trzeba mu pomóc. On sam nie ma najmniejszych szans. Racja. Poczekajcie na mnie. O nie. Jest zbyt mocny. Nie poradzimy sobie z nim. Dopiero teraz zrozumieliście? Ostrzegałem was. Nikt mi się nie oprze. Jesteś tego pewien? Posłuchajcie mnie, dzieciaki. Musimy połączyć siły. Wtedy go pokonamy. Mnie pokonacie? Chyba się przesłyszałem. Nie. Świetny dowcip. Jesteś naiwny. Nie zauważyłeś jeszcze, że moc tych dzieciaków rośnie z minuty na minutę? Mam na myśli szczególnie syna Songa, obdarzonego niezwykłą mocą, z czego sam sobie nawet nie zdaję sprawy. Nie oprzesz się naszym połączonym siłom. Zobaczysz. Myślisz, że ci uwierzę? Nie próbuj mnie straszyć, nie boję się ciebie. Udało ci się za to mnie rozzłościć. Miał rację, chociaż nie do końca. Rzeczywiście jest olbrzymi. Kto wie? Gdyby udało nam się połączyć siły, może pokonalibyśmy tyrana. Frezer istotnie jest potężny, ale nasza moc stale rośnie. Skoro Vegeta zdołał zwiększyć swą moc, dlaczego i nam nie miałoby się to udać? Co się dzieje z Frezerem? Stoi jak wryty. Może szykuje jakiś numer? Dlaczego nie zaczynasz? Na co on czeka? Nie mam pojęcia. Dziwnie się zachowuje. Ciekawe. Dlaczego nic nie robisz? Wiemy doskonale, że potrafisz być ultrapotężny. Zdaje się, że znasz moje tajemnice. Sarbon wszystko mi wyjaśnił. Wiem o tobie wszystko. Nie zaskoczysz mnie. Powiedział ultrapotężny? Chodzi o rzadkie zjawisko, ale niektóre istoty w obliczu niebezpieczeństwa ulegają transformacji. Mogą się kamuflować albo trzymać w zapasie część energii. czego ja nie mogę uczynić. Gdy ulegam transformacji, rozpiera mnie taka energia, że nie jestem w stanie nad nią zapanować. Poważnie? Nie strasz nas. Twoja gadka nie robi na nas wrażenia. To się okaże. Przyjrzyjcie się uważnie. Być może pierwszy i ostatni raz w życiu obejrzycie takie widowisko. Le spectacle va bientôt commencer. Przypomnij sobie, w dniu, kiedy zaatakowaliśmy planetę Vegeta, nie musiałem odwoływać się do transformacji, by wygrać walkę. Wiedz, że twój ojciec, król Vegety, okazał się w efekcie miernym wojownikiem. Był zupełnie bezbronny. Nie musisz się o mnie martwić. Od tego czasu zrobiłem olbrzymie postępy. Nie wiedziałem, że ojciec Vegety zginął z rąk Frezera. Otwórzcie szeroko oczy. Frezer ulega transformacji. Jego moc nagle wzrosła. Naszych bohaterów czeka mordercza walka. Czy szatan Serduszko i Son Go zjawią się w porę, by im pomóc? なるとは想像してなかったようだな。さて、ドイツから地獄を見せてやろうか。次回、ドラゴンボール Z 悪夢の超変身。